bocah rene otak kandhani, pocong umpul ajar joget seni tari, selendang sampur kang ijo ojo lali, para yoko kowis cepak piranti, irama lan kendinge neng semake, ayo kape miru joget gurune, retek siji retek loro, retek telu siji loro telu jenggleng, retek siji retek loro, retek telu siji loro telu jenggleng. Yen wis bisa aja padha sembrono, seni lan budaya kita, seni tari kang wis kondang ning manca, bisa njunjung derajat jenenge negara, irama lan gendinge neng semake, gandhes luwes gagah sentuh sasolae, nretek siji nretek loro, nretek telu siji loro telu thank you.